Ugye mindenki azt szeretné, ha a számítógépünk programjai ingyenesek lehetnének. Néhány éve még elnéző mosolyal figyeltem azokat a kezdeményezéseket, amelyek éppen arra irányultak, hogy az egyszeri otthoni felhasználó akár pénz nélkül is teljes értékű programrendszert építsen fel a gépén. Aztán jött a Linux, amivel ingyenesen működtethető a számítógép, és jött a StarOffice, amivel ingyen szerkeszthetünk szöveget és táblázatot. Ráadásul most már a magyarítások is készülnek. Működnek-e az ingyenes szoftverek komolyan vehető fejlesztések bevétel nélkül? Előtte a hír szent, hallgatni szabad, a heti hírsziporka Dragon Gyertel. A hét legfontosabb informatikai eseménye mégsem halt meg Britney Spears. Végre megmártózunk az anarchiában. A játék, amelyben ha nem akarunk, akkor nem kell harcolni. Ez egy tömeges, többjátékos játék, az Infoszótár erről is szól. Már hetek óta gondolkodom, hogy hogyan lehetne magyarítani a Massively Multiplayer Online gémet. Talán kitaláljuk. Szó lesz még az XP érzésről, és hogy a Microsoft valóban jó alaprendszert készítette. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó, játék és chat itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modern Időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Megint nőtlenek maradtunk ezen az estén, Kitzinger Szonya, Ned doktornőnk otthon van. Viszont mégis itt van velünk valamilyen módon a műsorban, mert a Csüti Csatin, a műsorunk csevegő csatornáján Ned doktornő néven ott van. Úgyhogy aki szeretne vele ma este beszélgetni, keresse fel a csevegő csatornánkat, ott van Ned doktornőnk, és majd ha minden igaz, még a műsorunkat is tudja kommentálni. A pasik viszont itt vannak a stúdióban, Dragon György. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán. Üdvözlök mindenkit. Jobbomon Bognár Ákos. Végre. Én is. Végre hiányzó diákunk. Illetve Vitéz Norbert szemben velem a Lepi Topi 2.0-nál. Azt szeretném mondani, a Ned doktornő hangja lennék. Üdvözlet mindenkinek, ide jöhetnek a kérdések. Kicsit férfias lett a Ned doktornő hangja. Megkérdeznénk a Csüti botot is? A Csüti csaton... Igen, tudjuk, hogy mire gondoltam. Csüti boti. Hogy mennyi a net idő? Aha. Kukac 877. 877 van internetes időszámítás szerint, ami 10 óra után van a hagyományos idő rendszerint 2,5 perccel. A mi honlapunk bal felső sarkában van már egy internetes óra, ott leolvasható ez mindig. A honlapunk címe pedig net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza, és ezen az oldalon érhető el a videó közvetítésünk is. Kátai Csaba mutat most engem ezzel a kamerával, és a főoldalon található az a link élő kapocs, amire kattintani kell, és akkor megjelenik a videó közvetítésünk. Sőt, van egy hely ezen az oldalnál, ahol a régebbi műsoraink real videó felvételeit is meg lehet találni. Így például a múlt heti adást is, amikor Sík Zoltán informatikai kormánybiztos itt ült velünk a stúdióban, és elárulta, hogy ő is szokott csetelni. Mit nem mondtam még? A telefonszámunkat 328 85 55. És a weboldalunknak a címét. Azt nem? Mondtam. net.hu/modemidok. Szóval az ingyenes szoftverek, ezzel kezdtem az előbb, és el kell nektek mondanom azt a tapasztalatomat, hogy lehet, hogy én voltam béna, vagy az én számítógépem nem volt eddig tökéletes erre a feladatra, de eddig nem tudtam eljutni odáig, hogy Linux rendszert tökéletesen telepítettem volna a gépemre, már olyan szempontból, hogy a hang nem szólalt meg, és sok szint sem sikerült megjeleníteni. Azt hiszem, Zoli, neked is volt ami hasonló tapasztalatod, bár nagy bátorság bölcsészként nekiállni Linuxot telepíteni. Igen, én elkezdtem valamikor, én tényleg nem emlékszem már rá, hogy melyik típusú Linuxot telepíteni, de amikor valamilyen kernel adatokat kellett megadni a körülbelül 83. lépésben, ilyen 8 számjegyű paraméterekkel, akkor úgy gondoltam, hogy kész, föladom. És azóta is ott van félig az egyik merevlemezén a gépemnek egy Linux maradvány, és nem tudom, hogy mit vegyek le róla, mert ugye annyira nem értek azért ezekhez a fájlokhoz, meg állományokhoz, hogy most letöröljem, ne töröljem, akkor összeomlik az egész, vagy mi. Pedig ingyen van. Pedig ingyen van. Csak most ne tegyük azt, mert az egész biztos vagyok benne, akik csetelnek, azok biztosak adnak Linuxot. Jó, nagyon támadnak majd biztos. Tehát de... azért, amit te kipróbálhattál, elképzelhető, hogy egy olyan verzió volt, amely nem volt ennyire felhasználóbarát, és most abszolút az a, az, az irány, hogy olyan jellegű Linux úgynevezett disztribúciókat készítenek. Ez már 2 éve volt legalább. Amely vagy szinte automatikusan Windows 95, mondjuk az volt talán a legelső ilyen automatizmus, teljesen egyszerűen fölköltözik a gépedre. Most egyébként pont készül is egy olyan magyarított verzió. Eddig is voltak magyar Linuxok. Általában a telepítést, bizonyos interfészeket magyarítottak, de most általában teljes egészében magyar Windows? Hát Windows egyébként, mert van benne egy Windows emulátor jellegű dolog, amely szintén magyarított. Nem emulátor, hanem egyszerűen csak a egerészést oldották meg, ugye ezt ilyen Windowsos jellegű felületek, amely teljes egészében magyarított lesz. Kifejezetten arra találták ki, hogy egy ilyen nem is igazán otthon, inkább Soho, tehát ilyen kis irodai alkalmazásnak megfeleljen. Lesz rajta irodai alkalmazás, amely teljesen magyarított lesz. Tehát irodai programcsomag gyakorlatilag? Igen, maga az egész környezet is teljesen magyar nyelvű lesz, és esküsznek rá, nincs még kész, ugyan egy hónapig meg kell várni rá, esküsznek rá, hogy a világ legegyszerűbben telepíthető Linux verzió lesz. De Ákos, én azt nem értem, hogy magát a Linuxot, meg ezeket a nagy programokat kifejleszteni sem semmi, jó sok programozó idő kell hozzá, hát még aztán magyarítani, honosítani ezt a szoftvert, és mindezt az egészet ingyen adni. Akkor ebben mi bocsánat, a biznisz? Bocsánat, én azt is megpróbáltam egyébként, hogy ugye az otthoni sávszélességem az elég kicsi, mert modemmel dolgozom, úgyhogy azon nem próbálnám meg letölteni a Linuxot, mert tényleg nagyon hosszú ideig tart. Elmentem egy boltba, mert hogy ingyenes, hát akkor biztos lehet valahogy potom pénzért szerezni, de nagyon, tehát az én pénztárcámnak tehát több 10 000 forintot kellett volna fizetni, akkor miért ingyenes ez? Hát 10 000 forint, ez ott ez nekem, úgy történik, hát, ingyen hogy van, akkor most alaphelyzet, amikor föltelepíted, ez egy alapcsomag, az ingyenes, az egy CD-nyi körülbelül méretben, azt fel tudod telepíteni, de rengeteg kiegészítő szoftver van hozzá, kézikönyv, leírás, magánt CD-hordozót is megveszed, és így már 10 000 forint, de ne felejtsd el, hogyha ugyanezt ugye a konkurens termékként veszed, természetesen akkor jóval drága. De miből fizetik ki ezt a rengeteg munkát? A dokumentáció elkészítését, a honosítást? Azt javaslom neked, hogy a Linux Magyarország Egyesületét hívjuk meg ide 1-2 hét múlva, amikor kész lesz ez a verzió, és kérdezzük meg őket. Én sem értem igazán még, de valami oka kell, hogy legyen, mert ez őrületes munkabefektetés. Azért is aktuális ez, mert a héten jelentették be, hogy a StarOffice programnak, ugye, amiben szövegszerkesztő, táblázatkezelő van, annak rövidesen elkészül az sok új... sok minden más, azt sok minden tegyük hozzá. Nem prezentáció, hanem hogy mondják ezt? Bemutató készítő alkalmazás, adatbázis kezelő, honlapszerkesztés. Komplett irodacsomag. Nekem azt tetszett ebben az egész hírben, ez is ugye egy ingyenes programcsomag, de azt és ennek is lesz magyar változata. Ennek, igen, még az év végéig írta a hír, hogy megjelenik a magyarított változata. Nagyon-nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal várom. Idáig azért idegenkedtek a magyar irodai felhasználók az ilyen StarOffice, OpenOffice csomagoktól, mert nem volt magyar nyelvű helyesírás ellenőrzés, illetve csak bizonyos esetekben volt. És nem biztos, csak hogy csak ez, ilyeneket is hallottam, hogy hát jaj, nagyon-nagyon jó, igaz, hogy nem magyar nyelv, hanem angol, hát nem érdekes, azért annyira tudunk angolul, de hát a hosszú ült azt nem használhatja még, alkalmazhatatlan az hát irodában. Abszolút. A netidő azt mondja, kukac 881. Akkor megyünk is tovább itt a modern időkben. Pirszi Porkánk Dragon Györgytől, itt valami nagyon furcsát mondtál a bevezető kis tartalmi jegyzékünkben. Hát a hét legszenzációsabb híre volt olyannyira, hogy Vitéz Norbival itt még az adás előtt arról beszélgettünk, hogy neki is szemet szúrt egyből, ma minden itt vezető hír volt, mégsem halt meg Britney Spears. Mi van Britney Spears-el? Miért? Meg én lemaradtam, én azt sem tudtam, hogy meghalt. Meg föltámasztjátok egyszer. Ugyanis nem halt meg Britney Spears. Tökéletesen működik a média. Trükk borzasztó egyszerű. Egy amerikai fiatalember kitalálta azt, hogy próbára teszi, mennyire lehet beadni álhíreket a világ hírekre szomjazó közönségének. Létrehozott egy honlapot, amelyre a CNN oldalának a dizájnját lelopta, és nagyon hasonló eléréssel feltette ezt az álhírt. Mondjuk CNN, nem derül ki a hírből. Ezután körbeküldte 3 embernek egy ilyen azonnali üzenetküldő rendszeren, hogy meghalt Britney Spears, pillanatokon belül 150 ezer találatot regisztráltak ezen az oldalon, és nagyon ügyesen csinálta meg ez a fiatalember, ugyanis a küld tovább ezt a hírt, van minden ilyen híroldalon van ilyen funkció, azt viszont már a CNN szervere küldte, tehát nem az övé. Így egy kicsit, mintha meghekkelte volna ezt a dolgot, inkább mondjuk úgy, hogy kihasznált egy biztonsági részt a CNN szerverén, így a világon mindenki azt hitte, hogy a CNN a vezető hír sziporka cég, nevezzük így őket, lehozták, hogy meghalt Britney Spears autóbalesetben. Nos, mire kiderült, addigra hihetetlen látogatottsága volt, Osama Bin Ladent és Afganisztánt is messze megelőzte a dolog, tehát ezen túl lehet gondolkodni azon, hogy a... És az álhírből is aztán tényleg hír lett. Álhírből hír lett, de Britney Spears a rajongóknak látjuk, él. Hogy mi izgatja Amerikát. Él és virágzik szerencsére. Na, haladjunk tovább. Érdekes, nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók, vagy emlékeztek-e kedves hallgatóink arra, hogy itt járt egy magyar fiatalember, aki 3D-szkennert talált fel, és az édesapja fejét ilyen úszósapkában szkennelte be. És egy forgatható széken. Nem tudom, hogy az ő technikáját használják-e a szomszédos Ausztriában, de a Teller bécsi férfi áruházban egy 3D-szkennert használnak azoknak az uraknak, akik öltönyt akarnak csináltatni maguknak. És nem elég, hogy beszkennelik őket háromdimenzióban, hanem ott a komputerterminálon még a ruhaanyagát is ki lehet választani. Meg lehet nézni előre a modellt, hogy hogyan fog körülbelül kinézni, tehát nem kell erre sok-sok próbára bejárkálni, meg ilyen nagy füzetekben lapozgatni. És az elkészülési idő sem másfél hónap, mint amíg mondjuk egy jó minőségű öltönyi általában, hanem csak 3 hét. Mindenhez potom 8-15 ezer shillinget kell kifizetni. Hát csak a terv. Szerintem holnap csináltassunk 3 ilyen öltöny, de csak az informatikai érdekesség kedvéért. De nem tudom képzelni, oda kell állni egy ilyen 3D-szkenner elé mesztelenül? Hát szerintem inkább fel kell húzni egy úszósapkát a fejedre. És akkor már nem vagy megszólalni. Jéger nadrágot a lábaidra. De egyébként én továbbra sem értem azt, hogy miért nem kell ruhát próbálni. Tehát, szóval amikor hagyományos Szabó Centivel mér meg, nem azért kell ruhát próbálni, mert ő rosszul mért meg engem. Nem is, tényleg nem értem a hírnek a lényegét. Azért, mert hogy beszkennelnek engem, Szabó fogja kiszabni a ruhát, és ő fogja összevarni. De a Szabónak a bal keze nem fog hozzáérni az intim testrészeidhez, amit biztosan sokan Jó, oké. Na, tehát az is lehet, hogy egy Szabó azért csak néhány információt ír fel. Míg ez a szkenner, ez aztán teljesen régi, letapogat. De ez egy nagyon régi szakma, és nagyon régóta tudnak nagyon szép öltönyöket varni. Tehát tudják, hogy mit kell megmérni. Na, majd meghívunk egy Szabót. Egyszerű a dolog, megkapod az öltönyt, a zsebében lesz egy CD, bármelyik szabóságba beviheted, odaadod, és várják a méreteim. Nem kell itt problémázni. Én még azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen 3D étterem, ami letapogatja a gyomrom méretét, és megfelelő mennyiségű grill csirkét készít nekem, hogy pont kitöltse a gyomrom. De ez nagyon kellemetlen, közben fel vagy fúvodva. Na mindegy, haladjunk. Több kaját kapsz. Haladjunk gyorsan tovább. Szóba került az előbb az azonnali üzenetküldés. Ugye mi is szoktunk ICQ-zni itt egymás között, előfordul nem is egyszer, de több ilyen üzenetküldő rendszer is létezik. Most egy ilyen ausztrál feltaláló csapat, akik szintén fejlesztenek egy ilyet, kitalálták az IM persona, vagy IM persona, nem tudom a pontos ejtését, rendszert, amelynek az a lényege, hogy megjelenik egy arc, és a begépelt szöveget egy beszédszintetizátor segítségével elmondja. Tehát kvázi, mintha beszélgetnél a szemben ülővel, nem az ő arca jelenik meg, hiszen akkora sávszélességet nem tudnak garantálni, hanem egy ilyen kis kliensprogram segítségével sokféle arc minta van letárolva, és ide be is lehet kódolni, például a hír szerint akár Bill Gates is szólhat hozzád. Aztán abban a pillanatban kapcsolnám ki a számítógépet. De Bill Gates szól nekem, hogy Hi George, how are you? Megmondom, hogy? Ez lesz nálad az I'm persona non grata. I'm persona non grata szoftver, igen. Minden esetre azért érdekes, főleg azért, amiről beszélgettünk tegnap egy új Nokia mobiltelefon kapcsán, hogy most már lassan telefonálás helyett is csetelni fognak, csetelés helyett meg telefonálni, szóval érdekes módon alakulnak ezek a dolgok. Szerintem az a telefon egy kétkezes mobil, azt azért mondjuk el, hogyha már megemlítetted, és nem hagyományos módon így a kezünkben markoljuk, hanem két kézzel. Hát mint egy ilyen ergonomikus billentyűzetet, középen el van választva, és ott van a hogy mondják, ez képernyő. Kis képernyője. Játék. Én elmondom addig a internetes nézőinknek a játék kérdésünket, illetve nem mondom el, csak azt, hogy hol van a kérdés. Itt előttem van egy ilyen kis pultocska, és ezen a papíron látható a kérdés, illetve a kérés. Ha ennek eleget tesz valamelyik hallgatónk a telefonba, akkor megkapja a nyereményünket, de a rádió hallgatóinkat sem mellőzzük természetesen a játékból. Kérdezzünk valamit. Kérdezzük meg azt, ez legyen csak egy ilyen egyszerű műveltségi kérdés, hogy ki volt az a neves magyar úriember, akiről elnevezhették volna ezt a bizonyos bécsi férfi ruha áruházat, amelyikről itt szó volt. Telefonszámunk. És miről lett híres? 328 85 55, illetve a Csiti Csatin is meg lehet adni a választ. Hát jó ideje, hetek óta ígérgetjük Bognár Ákossal, a PC World főszerkesztőivel, hogy a legújabb Windows programról fogunk beszélni, és ez azért is fontos, mert az elején már a Linuxról, ennek a, hát talán a legjelentősebb eddigi versenytársáról már beszéltünk, és azt emelték ki a Windows XP-ről, hogy az eddigi talán legstabilabb rendszer. Én azért bátorkoztam eddig húzni, halasztani a dolgot, hiszen még végül is nincs végleges verzió belőle, illetve végleges van, de piacon még nem kapható. De te már használod. 25-én. Hát beta verziót azt már kiadtak hivatalosat, illetve szeptember elejétől a nagyobb számítógépgyártók már előre telepített változatban forgalmazhatják. De a járatlan hallgatóknak mondd el, nagyon különbözik egy ilyen előzetes beta verzió a végleges? Nem. Szinte 100%-ig megegyezik. A bétáknak is van persze több szintje, hogy ez egy mikori változat, ezek amikor a Microsoft kiad egy ilyen úgymond véglegesnek mondható, már igazán a funkcionalitását tesztelő, és nem pedig a hibáit és egyebeket föltáró változatot, az szinte gyakorlatilag megegyezik a véglegessel. De igazából nem is hiszem, hogy egy ilyen jellegű szoftvernél a tesztelőt az érdekelni, hogy milyen hibák vannak itt már a funkciókat, tehát hogy miket tud, mi van beépítve, mennyire stabil a rendszer. Na hát ez az, a Windowsnál pont ez a kérdés. Talán ez a legjobb. Milyen gyorsan fagy le, vagy mennyi ideig bírja. Tudni kell, hogy a Windowsnak ezzel vége van az annak a sorozatnak, amikor ez egy ilyen DOS alapú operációs rendszerről beszélünk, itt már semmi ilyen DOS kernel nem fut. Mit csinál? Tehát az alapmag az tökéletesen újra lett dolgozva. A Windows 2000, illetve a régi NT alapokra építkezve készült el ez a Windows XP. Ez miért fontos? Azért fontos, mert az a változat, amelyik eddig a Windows 95, 98, 98E, az mind korlát magában foglalta azt a korlátot, amelyet maga a DOS korlátozott annak idején. Azaz ettől instabil? Egy ilyen héként működött a régi gépeden, ez a hé volt az, amely egy ilyen grafikus környezetet biztosított, míg ezt kifejezetten újraírták erre a több funkcionális grafikai mindenféle megjelenítő rendszerre. És ebből lett az XP, ami elvileg experience jelent, mert mindenféle szójátékok feljöttek, experimental, mint kísérleti, és egyébek, de érdekes, gyújtán nagyon-nagyon ellene vagy az ilyen jellegű termékeknek, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy ezt épészen is belátható, hogy végre sikerült tényleg egy olyan rendszert csinálni, amelynek persze rengeteg ellenzője és rengeteg baja is lehet, de azt nem lehet mondani, hogy ne lenne stabil. Ami igazán talán nekem nagyon nem tetszett benne az, hogy rettenetesen amerikai ízű, minden nagyon a kezed alá dolgozott, az egészet úgy csinálták meg, mint hát ez ilyen abszolút átlag józsikáknak, hogy fogja a kis kezedet, a kereső rendszerben kis kutyuska futkarászik az információk után, tehát Semmi bonyolult programsor, semmi elrejtett, az utolsó alatti programsornak egy jobbra lenyilazott legördülő menüjében van a lényeg, semmi ilyen kis érdekesség nincs, mert minden ott van a helyén. Hát minden végül is úgy igen, alánk igen. Van téve. Picit megváltozott a szemléletettől, egy picit talán bizonyos dolgok el lesznek rejtve, mert aha. Az az új kiindulási pont, hogy az asztalon nincs semmi. Tök üres az asztalod. Rend van legalább. Amit teszel rá, de egyébként erre külön technológia dolgoztak ki, hogy hogyan lehet az ilyen elveszett ikonokat újraéleszteni, illetve elrakni azokat, amelyeket nem használsz, automatikusan elrakja. Nagyon sok ilyen automatizmus van benne, ami nekem nagyon nem tetszik, de rettentő könnyen átszabható. Tehát, hogyha te régi, megszokott Windows 2000-es professzionális kinézetű és használatú rendszert akarsz, akkor ezt is megteheted. De ugyanakkor benne vannak azok a dolgok, és amelyek a mai világban szinte kötelezőek, illetve hát ezt a cég nagyon jól felismerte, hogy az kiegészítő programokat olyan mértékig integrálták ebbe a rendszerbe, mondom itt mondjuk például a Media Player-t, amely... Pereli is érte őket. Hogy azt már ki se lehet venni belőle. Már ki se lehet, de minden, de most tényleg vonatkoztassunk el ettől, ha neked funkcionálisan szükséged van ezekre, akkor ezt mind-mind-mind meg fogod találni benne. A Media Player tud MP3-at lejátszani, Windows formátumú audiót lejátszani, a CD-ről be tudja olvasni, az audio CD-ről be tudja olvasni, el tudja tárolni ilyen formában, ezeket ki tudod írni egy CD-re, ezeket mind-mind-mind az operációs rendszer szintjén tartalmazza az egészet az XP, nem kell semmilyen kiegészítőt rátenned. Persze ez maga után vonza azt is, hogy ezek a funkciók általában alapfunkciók, tehát például a CD írás az annyi, hogy megfogod az eszközt, amit, vagy azt a tárgyat, vagy a dokumentumot, amit akarsz, ráhajítod az ikonjára a CD írónak, majd amikor úgy gondolod, hogy most meleget tettél bele, akkor azt mondod neki, hogy írd ki, slussz, semmi más igazán nem tudsz rajta állítani. Ez egy bizonyos felhasználói körnek marha jó, egy bizonyosnak hát ez használhatatlan. Tehát ugyanúgy ezeket a úgynevezett third party, tehát harmadik cég által gyártott kiegészítőket ugyanúgy kénytelen leszel megvenni. Visszatérve a legelső témánkra egy kicsit. Ugye azt tudjuk, hogy a Windows pénzbe kerül, a Linux ingyenes. Az egyiknek ez a baja, a másiknak az a baja. Mit jósolsz, Ákos, melyik irány lesz majd az erősebb, melyik általában marad meg? Két rendszer fele lehet elmenni, az egyik az irodai alkalmazás, a másik pedig az otthoni, elsősorban játék, multimédiás alkalmazások. Szerintem az utóbbi, tehát az otthoni felhasználás az nagyon-nagyon erősen megszabja egy operációs rendszernek a jövőbeli irányát. Ez az XP is azért alakult ilyenné, mert az emberek szeretnek rajta játszani, szeretnek saját jópofa dolgokat készíteni. Annak ellenére, hogy pénzbe kerül? Szerintem igen. Ez a pénzbe kerül, ez nekünk téma igazán csak. Hát persze nyilvánvalóan az amerikaiaknak is, hiszen akkor nem vezették volna be ezt a... Segítsetek ki, hogy hívják azt a rendszert, amelyben a regisztrációs kódot el kell juttatni. Hát azt valahogy, igen, tudjuk, hogy mire gondolsz. Most van erre egy ugyebár is termékaktiválás, így igaz. Egy PC-vedet küldünk neked. Aminek ugye sok előnye, sok hátránya van, de hát valami oka csak lőtt, hogy ezt bevezették. A vonalban egy hallgatónk. Jó estét kívánok! Hűha! Halljuk önt? Nem tudom, ön hall bennünket? Halló, halló! Jó estét kívánok! Mi is jó estét kívánunk! Én Szilágyi Árpád vagyok. Jóhos László vagyok. Jóhos László. És melyik kérdésünkre válaszol? Az internetesre válaszolnék. Hoppá! Na, mi volt a kérésünk? Mondjak három olyan pontot, amiért a rádiót hallgatom. Hát majdnem. Nem a rádiót, hanem a rádió már belül. Mármint a műsort, elnézést. Aha, na és mi az a három dolog? Itt vagyok. Az egyik azért, mert mindig friss információkat, a második mindig érdekességeket, extrákat, a harmadik, mert olyan családias a műsor. Árpi, te írtál valahol propaganda anyagot? Nem, most arra gondoltam, hogy a hallgatók fogják a saját reklámunkat elkészíteni. Ez úgy hangzott, mint egy pártprogram, nem? Igen, nem, nagyon modem jó. Idők de nagyon köszönjük jó szépen, bravo, gratulálok. Ugye, beindult itt a Modem Idők választási kampánya. Köszönjük szépen, László, öné a PC-ből. Köszönöm szépen. A másik kérdésünk volt ugye a műveltségi kérdés. Igen. Arra még van nincs itt. Van másik hallgatónk a vonalban? Nincsen még egyelőre, úgyhogy várjuk a választ. Pici-pici akkor... pillanatot, ja, még én, hogy mondjak, nem, csak elúsztam a szavakkal, hogy azért ettől függetlenül az XP a profi felhasználók felé is tökéletesen jópofa dolgokat tud. Érdemes tényleg átnézni, mert talán ez az első olyan operációs rendszer, amely munkakörnyezetben épp úgy tud újat mutatni, mint az otthoni környezetben, és a felhasználókat rendkívül jól meg tudja különböztetni. Egészen fantasztikus dolgokra jutottunk. Bognár Ákost hallottuk. Rabon Gyuri, ne aludjál el, még azért nincs itt vége a műsornak. Nem, biztosan csak... azért lehet ez, mert naponta sok órát játszol mostanában. Jaj, ez jó átkötés volt, nem csak annyira, nem naponta, annyira elbűvöltek ezek a szép szavak itt a műsorban, hogy teljesen ellágyultam itt tőle. Na, ez egyébként igazad van, naponta nagyon sok órát szoktam játszani. Mennyit? Olyan 3-4-et általában, de ebben szerencsére olyan munkahelyen dolgozom, ahol szabad játszani. Aha. sokan így jelhetnek. Senki nem bosszankodik emiatt? Nem, én engedélyt szoktam kérni a főnökömtől, mert én jól nevelt vagyok, hogy hadd játszak. Biztos anarchia van ott. Hatalmas anarchia van. Dolognak az a lényege, hogy egy olyan szerepjátékkal játszom immáron 3 hete, amelynek a címe Anarchy Online, és nah, egy jövőbeli világban 30 ezer év múlva játszódik egy olyan kolonizált bolygón. Eddig még semmi kunst nincs benne. A legnagyobb érdekesség a dolognak, hogy több ezer játékos játszik egy időben. Tehát én, amikor kint szaladgálok, ez egy gyönyörűen és gondosan megtervezett háromdimenziós környezet. Tehát ott vannak a fák, erdők, vízesések, tavak, városok. Amiket bejárhatsz. Amiket bejárhatsz, és gyalog teszed meg általában. Tehát itt nem arról van szó, hogy össze-vissza utazgatsz a térképen, és kattintgatsz, és ott vagy, hanem bizony végig kell menni a ösvényeken, az utakon. Szembe találkozó rengeteg játékossal, akik valódi élő emberek, és rengeteg olyannal, amiket a számítógép mozgat. De hogy lehet több ezer emberrel egyszerre játszani? Úgy, hogy ők is ugyanazon a játékterepen játszanak, ahol én. Tehát ezt képzeld el úgy, mintha mi mondjuk activitiznénk csak egy hatalmas nagy táblán. Tehát nem 3 csapat lenne, hanem mondjuk 30 ezer. És ugyanígy nem fordul káoszba? Az ősök terén mondjuk. Hatalmas a sakktáblán. Nem fordul ez anarchiában? Hát anarchiában. Nem fordul, ugyanis két fő társaság van egymás ellen. Az egyik egy ilyen céges diktatúra nép, ezek omniteknek hívják őket, illetve a rebellisek, a klánok, akik kirobbantották ezt az egész anarchiát, és ők harcolnak egymás ellen. És olyan mennyiségű küldetés, misszió van, amelyben te bármit megtehetsz. Tehát neked nem kötelező a szent háborúban a klánok érdekeit követni, ha nem akarod. Ne is mondjunk ilyen szavakat mostanában. Hanem mehetsz a saját fejed után, hiszen anarchiáról van szó. De egész bolygón is anarchia tombol. Folytasd mindjárt a beszámolót. A másik hallgatónk itt van a vonalban. Jó estét! Jó estét kívánok! Kulcsás Sándor vagyok. Várjuk a választ, kedves Sándor. Tellegede. Igen, miért? És miről híres? Az atombomba feltalálásában is segített, és az hidrogénbomba. Bingo! Gratulálok! Így van, köszönjük szépen, Sándor, öné a PC World. Köszönöm. Na segíts megint, Ákos! Novemberi száma, amelyben az XP-ről is szólunk, ezért ajánlottam olyan nagyon mindenki figyelmébe. Illetve a gyalogló chat buli belépőése Sándoré lesz. Igen, aki kukat 894-kor mondta mindent. Folytassuk ezen a filmet. Bódi Zolinak átadnám a szót, mert erről én tudnék 3 órát is beszélni folyamatosan. A legnagyobb lényege az egésznek egyrészt gyönyörű, tehát hihetetlen szép, ahogy megtervezték ezt a hatalmas nagy játékteret, amit én még nem láttam PC-s játékvilágban. Másrészt a szociális interakció, tehát ahogy a játékosok egymással beszélgetnek, kommunikálnak. Például kaptam ajándékba egy tárgyat valakitől, megköszöntem neki, egy hölgyről volt szó, aki pukedlizett. Tehát az a karakter, aki előjött, hogy pukedlizett, én csókot dobtam neki, ő erre táncolt egy kicsit, és ezt így meg lehet. Megvan a névjegykártyája? Meg minden, föl van írva. Szóval nagyon-nagyon-nagyon hihetetlen új együttműködési lehetőségeket ad, amelyeket az egyéb PC-s játékok nem adnak. Ami engem nagyon megfogott, hogy lehet, hogyha akarsz, harcolhatsz is, de hogyha nem akarsz harcolni, akkor mással is foglalkozhatsz. Hát adhatsz, vehetsz, kereskedhetsz, felfedezhetsz, szinte bármit megtehetsz. És ez már majdnem igazi szerepjáték, csak számítógépen. Szerintem nézzük tovább. Mert hogy azért azt még mondd el, hogy ennek a játéknak van egy meghatározás, ami igen, angol nyelvű. Úgy hívják, hogy MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ez egy gyönyörű szép kifejezés volt. Aminek egy nagyon furcsa honosított változatát mondtad nekem, amiben többszörös szóismétlés van rá. Ez honosított változat? Nem, csak annak a próbálkozás. Igen. Mert hogy úgy hangzik, hogy tömeges, több játékos játék. Igen, hát ebből ez tényleg szóismétlés, sok mindent ki kell hagyni belőle. Én ilyesmire gondoltam egyébként, hogy tömeges internetes társasjáték, vagy internetes tömegjáték. Ezek tökéletesen kifejezik szóval azt szerint a jelentést, amit ugye a Gyuri az előbb jól elmondott. Végül is. De ebből tényleg az a lényeg, hogy kiderüljön, hogy tömeges. Hát tömegjáték. Internetes tömegjáték. Nem társas tömegjáték játék. Meg a multiplayer, az nem olyan szép. Azt jó a cseten, hogy hol lehet ezt megtalálni. www.anarchyonline.com. Na hát. És a másik, amiről tényleg érdemes foglalkozni, hogy azok a jelek, szimbólumok, amelyek gyorsítják az internetes kommunikációt, például a cseten vagy e-mailben is, nagyon gyakoriak, ugye smiley, ilyen rövidítés, olyan mozaik szavak, azok itt élő karakterekkel jelenítődnek meg. Tehát már nem kell ott molyolnom az, hogy kettős pont, kötőjel meg, zárójel bezárva, vagy kinyitva, hanem egyik van, puff, kattintok, és kész, már megjelenik a valódi ikon, tehát a szó szoros értelmében másolata annak a ábrázolásnak, amit én ki akarok fejezni. Ez nagyon izgalmas, és még jobban meggyorsítja az internetes kommunikációt. Haladunk előre az interneten a kommunikáció felgyorsítása felé. Bódi Zoltán Info szótárjából szemezgettünk ma este is. Eddig tartott ma modemidők, legközelebb egy hét múlva, október 18-án jelentkezünk a honlapunk a net.hu/modemidok címen található meg. Szilágyi Árpádot hallották, viszont halásra.